fragment psalmu 95. Psalm 95. Będziemy czytali od 1 do 7 wiersza. Pójdźcie, albo chodźcie, radośnie śpiewajmy Panu, Bogu Jahwe. Wznośmy radosne okrzyki, skalę naszego zbawienia. Pójdźmy przed Jego oblicze z dziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie w pieśniach, gdyż wielkim Bogiem jest Jahwe i Królem wielkim nad wszystkich bogów. W Jego ręku są głębokości ziemi i Jego są szczyty gór. Zapomniałem przypomnieć o wyciszeniu telefonu. Jeśli macie telefony, to jeszcze wyciszcie je albo wyłączcie, żeby nam tutaj nie przygrywały radośnie. Wiersz 4 ponownie. W Jego ręku są głębokości ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił. I suchy ląd Jego ręce ukształtowały. Chodźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Jahwe, który nas uczynił. On bowiem jest naszym Bogiem, a my jesteśmy ludem Jego pastwiska i trzodą Jego ręki. Obyście dzisiaj usłyszeli Jego głos. Piękny psalm, zachęcający nas do zbliżenia się do Boga, do radosnego, głośnego śpiewania, wykrzykiwania. Oczywiście wiemy, że to może stać się jakąś dziwną formą wrzasku i krzyku, pozbawioną głębi, natomiast jest wiele psalmów, które zachęcają nas do takiej żywej ekspresji, do wyrażenia dziękczynienia, uwielbienia, radości Boga. Ale również widzimy tutaj takie elementy jak złożenie pokłonu, klęknięcie, padnięcie na twarz, a więc w różnych formach naszego zewnętrznego zachowania, zewnętrznego wyrazu możemy wielbić Boga. Nie ma jednej właściwej formy, że zawsze to musi być na stojąco, czy zawsze na klęcząco, czy zawsze jakimś pokłonie. Tutaj widzimy, jest taka różnorodność, wiele różnych form oddawania Bogu chwały. Istotą jest to, aby to pokrywało się ze stanem naszych serc, aby to pokrywało się z tym uwielbieniem Boga i dziękczynieniem Boga, które przede wszystkim winno być głęboko w sercu, gdzie Bóg patrzy i gdzie Bóg widzi. Jeśli nasze uwielbianie Boga skupia się i w niektórych przypadkach ogranicza się do zewnętrznych form wyrazu, to wiemy, że to nie ma upodobania u Boga. To wtedy ma tylko jakiś wymiar ludzki, ziemski. To na nas może robić wrażenie, my możemy się lepiej poczuć, my możemy na chwilę otrzymać jakąś dawkę adrenaliny, ale to nie jest czymś, czego Bóg oczekuje, czego Bóg szuka. To, czego Bóg pragnie, to wiemy chwalców, którzy oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie. Czyli nasze uwielbienie przede wszystkim musi być duchowym uwielbieniem, wynikającym z naszego właśnie poznania Boga, uznania Go za tego, kim On jest, władcę całej ziemi i niebios. Boga, który jest ponad wszystkimi bogami z małej litery, tymi różnymi koncepcjami, które ludzie czynią bogami, bóstwami, wokół których życie wielu ludzi się kręci. On jest Bogiem ponad tym wszystkim, jedynym prawdziwym Bogiem, godnym naszej miłości, czci, uwielbienia, chwały. I to musi być głęboko w naszych sercach. Jeśli wprawdzie to jest w naszych sercach, to też będzie miało różne wyrazy na zewnątrz. A więc tak jak dzisiaj przyszliśmy tutaj, zgromadziliśmy się, odpowiedzieliśmy na wezwanie pójdźcie, czy przyjdźcie, tutaj dwukrotnie czytaliśmy w tym psalmie, chodźcie, przyjdźcie, czy pójdźmy, więc trzy razy widzę. Więc zrobiliśmy ten krok, przyszliśmy do zgromadzenia, przyszliśmy do miejsca, gdzie gromadzimy się jako Boży Kościół, aby oddać Mu chwałę. I teraz zróbmy te kolejne kroki, do których ten psalm nas wzywa. Możemy uklęknąć, możemy stać, możemy pochylić naszą głowę, możemy wznieść naszą głowę, możemy wznieść nasze ręce, jakkolwiek chcemy wyrazić to, co budzi się w naszych sercach, gdy śpiewamy pieśni, gdy wznosimy nasz głos w modlitwie. Oddajmy Bogu należną Mu cześć. Jeśli jakieś troski nas gniotą, jakieś niepokoje, powiedzmy o nich Bogu. Przyjdźmy do Niego w szczerości naszych serc, w takim stanie, w jakim dzisiaj jesteśmy. On widzi nas dokładnie, wie, gdzie jesteśmy, więc przed Nim nie ma sensu niczego udawać, a my też raczej nie rozglądamy się i nie obserwujemy siebie wzajemnie, tylko każdy z nas w tej wspólnocie naszego zgromadzenia mamy kontakt z naszym Bogiem. Więc pamiętając o obecności jedni drugich, zbliżamy się do Niego, nie czynimy tutaj, czy staramy się nie czynić niczego na pokaz, nie po to, żeby zrobić na kimkolwiek wrażenie, ale chcemy zbliżyć się do naszego Boga, oddać Mu należną cześć, chwałę i doświadczyć też zbudowania. Powiem Wam, że naprawdę cenię sobie możliwość bycia tutaj w kościele z braćmi, siostrami raz, dwa razy, trzy razy w tygodniu czasami. To jest dla mnie cenne. Po latach mojej wiary z Bogiem widzę, jak cenny jest Kościół, jak cenne jest zgromadzenie Bożego Ludu. Współczuję tym z Was, którzy bywacie raz na parę tygodni. Naprawdę Wam współczuję i myślę, że jesteście duchowo ubożsi przez brak regularnej społeczności. Dlatego zachęcam też Was, jeśli tylko możecie być w zgromadzeniu Bożych dzieci, bądźcie. Zróbcie ten krok, chodźmy, pójdźmy tam, gdzie się Boży Lud gromadzi, tam, gdzie jest oddawana Bogu chwała, tam, gdzie Jego Słowo jest wywyższone. Korzystajmy z tych możliwości, które mamy, z tego czasu łaski, który jest nam dany, aby jako Boży Kościół się gromadzić. Ja za każdym razem wracam z tych społeczności zachęcony, zbudowany, odświeżony. I raduję się z mojej osobistej społeczności z Bogiem, ale jestem niezwykle wdzięczny za możliwość spotkania się z Wami. bracia, siostry, i doświadczania szczególnej Bożej obecności w zgromadzeniu Jego ludu. Niech i dzisiaj Bóg to pomoże nam zbliżyć się do Niego i doświadczać Jego łaskawego działania w Duchu Świętym w każdym z naszych serc. Powstańmy, proszę, do modlitwy, zawołajmy, poprośmy Go, aby błogosławił to nasze zgromadzenie. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za możliwość zgromadzenia się dzisiaj na tym miejscu, za zdrowie i siły, które nam dałeś, że mogliśmy się podnieść z łóżka, że nie jesteśmy złożeni chorobą, że dałeś nam łaskę, aby przyjść na to miejsce, czy przyjechać, niektórzy z dużej odległości. Boże, daj nam radować się Tobą, daj nam otworzyć nasze serca przed Tobą i wywyższać Ciebie, dziękować Tobie, ale też wsłuchiwać się w Twój głos, nie zatwardzać naszych serc na to, co Ty masz dzisiaj do nas do powiedzenia. Przyjąć każde Twoje słowo, zachęty, napomnienia, pouczenia. Daj, żeby te nasze rozmowy, które będziemy ze sobą prowadzili, były prowadzone przez Twego Ducha, byś Ty pomógł nam ująć w słowa myśli, które wkładasz w nasze serca, abyśmy byli dla siebie zachętą, zbudowaniem, pomocą. Prosimy, błogosław te pieśni, które wznosimy na Twoją chwałę, modlitwy, które będziemy do Ciebie zanosić. Wesprzyj nas, Panie, w Twoim świętym Duchu, aby to wszystko, co dzieje się między nami, było Tobie miłe i było dla nas wszystkich zbudowaniem, zachętą, pomocą. Amen. Zachęcam Was, żebyście sobie tak swobodnie stanęli, żeby tutaj widzieć te pieśni, które będą wyświetlane na ekranie. Moja Agnieszka nie czuje się najlepiej, została w domu, nie mamy pianina. Adaś wyjechał z Jagodą na ślub, więc też nie ma perkusji, ale jest jeszcze gitara. Także z tą gitarą spróbujemy sobie poradzić i zachęcam Was do głośnego śpiewu, jeśli znacie te pieśni, jeśli nie, to troszkę ciszej, a jak już je załapiecie, to wtedy głośniej. Ukochał nas, wielbimy Go, wielbimy Go.

blisko mnie. Tęsknię za duchem Twym. Kocham kroki Twe. Wiem, jak pukasz do drzwi. Przychodzisz jak ciepły wiatr. Otwieram się i czuję znów, że Twoja miłość jak ciepły deszcz. Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry, święty duch ogarnia mnie. Jesteś blisko mnie. Tęsknię za duchem Twym. Kocham kroki Twe. Wiem, jak pukasz do drzwi. Przychodzisz jak ciepły wiatr. Otwieram się i czuję znów, że Twoja miłość jak ciepły deszcz. Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry, święty duch ogarnia mnie. Panie, jakże pragniemy bliskości z Tobą, tej głębokiej, duchowej bliskości z naszym Panem, który umiłował nas i życie swoje położył, abyśmy nie żyli jak ludzie, którzy nie mają w sobie Ducha Bożego, ale odnowieni, ożywieni, usprawiedliwieni, przyodziani w szatę sprawiedliwości, byli ludem, który raduje się w swoim Bogu. Ucz nas, Panie, radować się Tobą, zbliżać się do Ciebie i doświadczać na nowo i na nowo Twojej miłości, Twojej bliskości, Twojej łaski, działania Twojego nieskończenie dobrego, świętego Ducha. Amen. Swoją łaską, Jezu, Tyś obdarzył mnie i miłością wieczną bardzo ukochałeś mnie. Śpiewać będę z weselem i radować się. Tyś mym Królem, Zbawicielem, wiecznym Bogiem. Tyś mym Królem, Zbawicielem, wiecznym Bogiem. Alleluja, Ciebie, Panie, wielbić chcę. I do Ciebie dzisiaj znów wyciągam ręce swe. Śpiewać będę z weselem i radować się.

można by było podnieść na wysokość Twojego majestatu. Jakże przewyższasz wszystko, co stworzone, Ty, który nie masz początku ani końca, który jesteś źródłem wszelkiego istnienia, od którego wszystko bierze swoje życie i tchnienie i istnienie. Panie, oby nasze serca rozumiały Twoją wielkość, Twoją wzniosłość ponad wszystko i aby ta pieśń wywyższenia Ciebie nieustannie rozbrzmiewała w każdym z naszych serc, uznania Twojej przewyższającej wszystko władzy, mocy, mądrości, miłości, której nie jesteśmy w stanie pojąć, do nas, którzy jesteśmy prochem. Panie, oświecaj oczy naszych serc, abyśmy mogli poznawać Ciebie coraz lepiej, pełniej, głębiej. Amen. Usiądźmy, kochani, proszę. Ponownie jesteśmy w naszym kółeczku. Zanim będziemy udzielali wszystkim chętnym głosu, chciałbym poprosić Krzysztofa, żeby opowiedział nam parę słów o tym, co działo się w ostatnich miesiącach w jego życiu. Chciałem tak krótko, merytorycznie powiedzieć, co było przyczyną mojej nieobecności. Może ktoś z tego wyciągnie jakieś refleksje, więc żeby to nie było za długo, tylko właśnie tak jak mówię, krótko, to powiem, że pozornie wyglądałoby to w ten sposób, że troszeczkę pochłonęła mnie praca. Ale jakby tak głębiej się zastanowić i zgłębić ten czas czy zaangażowanie, to praca nie jest sama w sobie niczym złym, ale przepracowanie lub pracoholizm już jest czymś złym, ale nie sam pracoholizm jest tutaj powodem mojej nieobecności, tylko jeszcze jakiś inny czynnik, którego tutaj postaram się jakoś za pomocą różnych ściąg przedstawić. Czyli pracoholicy częściej niż pozostali członkowie społeczeństwa cierpią na ADHD, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Czyli często się mówi, że dziecko jakieś ma chorobę ADHD, a się okazuje, że też na tą chorobę cierpią dorośli. Tylko u dorosłych troszeczkę inaczej objawiają się te różne zaburzenia kompulsywne. Należą do nich między innymi zaburzenia koncentracji, uwagi, trudności i niepokoju w psychoruchowym, czyli trudności z przysłowiowym wysiedzeniu na miejscu, połączonym z uczuciem silnego niepokoju i lęku, czyli takie osoby, tak jak mówimy do dzieci. Dzieci są z taką chorobą, często mówimy, że jest ich, że są wszędzie, jest ich pełno. Nie umieją wysiedzieć na miejscu i u nich się to trochę inaczej objawia. I u nich często się to mówi częściej, a u dorosłych to troszeczkę inaczej wygląda. Czyli taka osoba z syndromem właśnie ADHD może popaść w pracoholizm. zespół nadpobudliwości psychoruchowej. W skrócie ADHD to neurorozwojowe zaburzenia psychiczne powodujące deficyty uwagi, hiperaktywności, nadpobudliwości ruchowej lub impulsywności. Jak tutaj zauważyliśmy, hiperaktywność, czyli taki człowiek się czuje jak Superman, ma cały czas potrzebę bycia gdzieś i wszędzie i realizowania się. I przeistacza się to też między innymi akurat w moim przypadku, tak to ja to zdiagnozowałem, tam za pomocą na przykład lekarzy, że jest to pracoholizm, gdyż pracoholizm też jest zaburzeniem, które powoduje, że dana osoba wręcz obsesyjnie pochodzi w swojej pracy, podchodzi do swojej pracy, co ma znaczny wpływ na to, jak wygląda jej życie prywatne, czyli na życie prywatne wpływa to w ten sposób, że zaniedbujemy wszystkich wokoło i swoje własne pozostałe potrzeby. Termin został użyty po raz pierwszy w 1971 roku przez amerykańskiego pastora i psychologa. Pracoholik nadmiernie angażuje się w obowiązki zawodowe, uważa za powód do dumy, a nie za chorobę, czyli coś takiego właśnie też sobie zauważyłem, że bardziej byłem dumny z tego, że pracuję po kilkanaście godzin dziennie, przez cały tydzień, przez cały miesiąc, a tak naprawdę po kilku miesiącach, jak już człowiek ma wypalenie, to zauważy się, że to jest choroba, a to nie jest żaden powód do dumy, że się pracuje tyle. I też pracoholizm się klasyfikuje do między innymi właśnie takich uzależnień jak alkoholizm, nikotynizm, lekomania, seksuholizm, hazard czy zaburzenia odżywiania, czyli obżarstwo. I też jest tutaj zakupoholizm, czyli to jest taka lista różnych nałogów i chorób psychicznych. Pracoholizm to specyficzne zaburzenie psychiczne przejawiające się w obsesyjnej potrzebie pracy i zaburzenia zdrowej równowagi pomiędzy wykonywaniem obowiązków zawodowych a innymi strefami życia. Czyli to, co tutaj też nadmieniłem, pracoholizm nie jest to, że ktoś po 8 godzinach pracy jeszcze idzie na 4 godziny do prywatnego ogródka, na działkę pokopać, przesadzić drzewka. To nie jest pracoholizm, tylko zaangażowanie się zawodowe. Jak się pracuje po 16 godzin dziennie, wstaje się codziennie o 3-4 rano, a kładzie się spać o 12 w nocy, od poniedziałku do niedzieli. Jak się zachowuje pracoholik? Objawia się on obsesyjną, kompulsywną i wewnętrzną potrzebą ciągłego wykonywania pracy kosztem innych obszarów życia, na przykład zaniedbywanie rodziny, przyjaciół, brak snu, odpoczynku, innych aktywności. Zaburzenie zaliczone jest do uzależnień biobehawioralnych, czyli to, co mówiłem przed chwilką. Zaniedbujemy też życie chrześcijańskie, nie chodzimy na nabożeństwa, nie chodzimy na spotkania, nie interesujemy się Bogiem, przestajemy czytać Biblię, angażujemy się w pełni, w 100% w życie zawodowe. No, także jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, że jakby sama praca nie jest niczym złym, bo Księga Przysłów mówi, że to lenistwo jest potępione i generalnie tak Biblia o pracoholizmie nie mówi. Ale w Księgi Kaznodzieja czytamy, że lepsza jest garść wytchnienia niż dwie garści trudu i pogoń za wiatrem. No i taka pogoń za wiatrem właśnie była, która doprowadziła mnie właśnie do tych zaburzeń biohawioralnych, lękowych i objawiło się właśnie, to poszło w tym kierunku, że od poniedziałku do niedzieli, czyli niedziela była poniedziałkiem, wtorkiem, środem, czwartkiem i piątkiem i tak dalej. Niedziela też była dniem pracy, czyli od trzeciej, o trzeciej, czwartej rano się wstawało i o 12 w nocy szłem spać. Także na dzień dzisiejszy to się, myślę, będzie zmieniało i powrócę troszeczkę do normalności. Także stąd moja 3-miesięczna nieobecność była tym spowodowana, a szukałem jeszcze w Biblii, chciałem znaleźć różne argumenty o tym przepracowaniu i no, trudno mi było. Także tutaj może jakiś kaznodzieja by coś więcej powiedział, jak się do tego ustosunkowuje Bóg. Także tyle z mojej strony. Dziękujemy za podzielenie się tym ostrzeżeniem, myślę, dla nas wszystkich przed każdą skrajnością. Tak, tutaj akurat nie Krzysztof mówi o tym, w co on wpadł, natomiast Biblia mówi o skrajnościach, mówi o nadmiernym angażowaniu się we wszystko, co nas oddziela od Boga, co nas oddala od Boga, i to może być praca, to może być rozrywka, to może być lenistwo, to może być, no co tutaj mieliśmy jakąś listę tych różnych zaburzeń, gdzie ludzie wchodzą w to i potem stają się tego niewolnikami, więc myślę, że tutaj nie będziemy rozwijali tematu na tym etapie. Myślę, że ciągle o tym mówimy, że potrzebujemy równowagi w naszym życiu, zdrowej równowagi między odpoczynkiem, byciem z Bogiem, relacjami z ludźmi, rodziną, i wiemy, jakim to jest wyzwaniem dla nas, by tą równowagę utrzymywać, ale Biblia nas do tego zachęca, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy popadają w skrajności. W skrajności zawsze są szkodliwe. Nawet nadmierna religijna skrajność też może być niebezpieczna, tak? Jeśli tylko ciągle uważamy, że za mało się modlimy, za mało czytamy Biblię i zaniedbujemy inne sfery naszego życia i siedzimy tylko przy Biblii, siedzimy tylko w modlitwie, to też może doprowadzić do jakichś poważnych zaburzeń. Więc tutaj, owszem, jak najwięcej poświęcajmy czasu na modlitwę, jak najwięcej bądźmy z Bożym Słowem, ale to nie oznacza, że teraz możemy zaniedbać dzieci, zaniedbać rodzinę, zaniedbać pracę zawodową, czy coś takiego, iść do pracy i zamiast wykonywać swoje obowiązki w pracy, czytać Biblię cały czas na przykład, albo coś innego. Rozumiemy, że to są skrajności, tak, których musimy się wystrzegać. Robert chciał coś powiedzieć. Chciałem tak, no co Bóg o tym myśli? No jak wiemy, że Bóg pracował, ile pracował Bóg? 6 dni. I co powiedział Bóg do ludzi? Powiedział tak, pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić, przez 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. W 7 natomiast dniu jest szabat dla Pana, Twojego Boga. Nie będziesz w nim wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani Twoje zwierzę juczne, ani żadne Twoje bydlę, ani przybysz mieszkający u Ciebie. Przez 6 dni bowiem Pan uczynił niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje, a 7 dnia odpoczął. Z tego powodu Pan pobłogosławił dzień 7 i uczynił go świętym. A więc sam Bóg dał nam przykład pracy, żeby pracować 6 dni. No my mamy, ja na przykład się cieszę z tego, że pracuję tylko 5 dni, bo sobotę i niedzielę mam wolną. Także no, ja na przykład z pracą nie mam problemu. Czasami przyjdę z pracy i położę się spać, bo jestem tak wykończony. Oczy mi się zamykają. No, jak to mówią, na wszystko jest czas. Pismo Święte mówi, czytamy w Księdze Przysłów chyba, jest czas. No, na wszystko jest czas, więc my musimy też na wszystko czas znaleźć. Nie rozumiem, że praca może być wynikiem, ten pracoholizm może być wynikiem kredytów, które człowiek wziął, że ma duże zobowiązania finansowe, musi spłacić duży kredyt i z jednej pracy mu nie wystarczy, więc musi się wysilać w tym, no ale to jest właśnie takie sidło, które człowieka usidla. No i tyle w temacie. Także bracia, siostry, jak ktoś z was będzie chciał zabrać głos, podnieść rękę, będziemy przekazywali te dwa mikrofony z jednej i z drugiej strony. Ja zachęcam do tego, żebyśmy może teraz zajęli się tym, co ostatnio rozważaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli Księgą Izajasza. Jeśli macie jakieś, najpierw bez jakichś tam szczegółów, tylko może ogólne swoje wrażenia, spostrzeżenia, czy coś, czym chcielibyście się podzielić, to zapraszam, jeżeli ktoś z was no, chciałby właśnie tak bez jakichś tam konkretnych tutaj pytań, tylko ogólnie się odnieść do tej księgi, do swojego odbioru tej księgi, zrozumienia czy niezrozumienia, czy zmagań, jakie macie, czy mieliście, czytając tę księgę, to bardzo proszę. Zawsze najtrudniej jest nam zacząć, potem jest równie trudno skończyć, także musimy z tym zaczynaniem troszkę się poprawić. To może w takim razie uściśle, tak? Będzie może łatwiej, jak uściśle to pytanie, że nie ma jakichś takich waszych ogólnych. Czy w ogóle czytacie tą księgę? Czy to jest jedna z takich ksiąg, które chętnie czytacie, czy raczej jest to jedna z ksiąg, której jeśli już po nią sięgacie, to z jakiegoś poczucia obowiązku przeczytania całej Biblii i czytacie ją bez większego poruszenia serca, bez jakiegoś zrozumienia, doświadczenia czegoś duchowego, czy ta księga wam przynosi jakieś wyraźne objawienie Boga, przeżycia z Bogiem, jakieś pogłębia wasze poznanie Boga, relacje z Bogiem. Jaki was jest odbiór tej księgi? Ja mogę powiedzieć, że kiedyś nie wiedziałem, o kim pisał Izajasz. Odniosę się tutaj do księgi Izajasza 6 rozdziału. Tam, gdzie Izajasz opisał Pana siedzącego na tronie. I kiedyś jako świadek Jehowy mówiono mi, że to jest o Ojcu. A apostoł Jan w 12 rozdziale mówił, że widział i ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim, czyli o Jezusie. Było to po prostu niesamowite dla mnie, że ktoś mi pokazał z wierzących, że to jest o Panu Jezusie. On tego sam, czyli ten człowiek wierzący, on tego nie wymyślił. On mi pokazał w Ewangelii Jana, co jest napisane. I dla wielu wierzących albo tak zwanych wierzących, ludzie nie widzą tam Pana Jezusa, bo czytać można Biblię bez końca, ale po co my mamy tą Biblię, po co mamy tę księgę, po co mamy tę Ewangelię. Apostoł Jan napisał w Jana 20 rozdziale, że jeszcze wiele innych cudów dokonał Jezus, ale po co one są spisane? Po to, abyśmy wierzyli, że On jest Synem Bożym i abyśmy wierzyli w Jego imię. Tak często jest imię Boga, że, ale w jakim imieniu mamy zbawienie? To jest, czytając Biblię, powinniśmy, tak jak ten Etiopczyk, który czytając pytał, o kim to prorok pisze, o sobie czy o kimś innym. I myśmy też tak czytali Biblię. Nie wiedzieliśmy. Ja też nie wiedziałem. Ale jak proroctwa, które przeczytałem z Księgi Izajasza, 35:4-5 były dla mnie taką, oto wasz Bóg przyjdzie i zbawi was. Czyż to nie jest wspaniałe? Kto przyjdzie? Bóg przyjdzie i zbawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, uszy głuchych i chromy będzie skakał jak jeleń. I na te same słowa Pan Jezus zwrócił uwagę Janowi Chrzcicielowi, gdy Jan Chrzciciel zadał pytanie, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy mamy innego oczekiwać? I Pan Jezus nie powiedział, tak, to ja jestem Synem Bożym, tylko zwrócił uwagę na swe czyny. Jeżeli nie wierzycie na słowa, to ze względu na czyny uwierzcie. Gdyby Chrystus nie dokonywał tych czynów, które dokonał, to trudno byłoby nam uwierzyć, kim jest naprawdę. Wiele no to może tyle. A więc na pewno ta księga wiele nam mówi na temat Pana Jezusa w taki bardzo proroczy sposób. Wręcz niektórzy bibliści nazywają ją piątą Ewangelią, że jest tak wiele w tej księdze odniesień do Jego przyjścia, do Jego cierpienia, Jego śmierci, ale też Jego wstąpienia do chwały, Jego powtórnego przyjścia, Jego wiecznego królestwa, które nie będzie miało końca. Więc jest to z pewnością jedna z takich ksiąg, która bardzo wyraźnie mówi o Panu Jezusie. Całe Pismo o Nim świadczy, więc czytając całą Biblię, winniśmy szukać w Nim objawienia naszego Pana, ale niektóre księgi bardzo tak wyraźnie świadczą, a poza tym jest tak często cytowana w Nowym Testamencie. Tak wielu autorów odwołuje się do różnych fragmentów z tej księgi w odniesieniu do Pana Jezusa, że tutaj mamy świadectwo tych nowotestamentowych uczniów Pana Jezusa, którzy pod natchnieniem Ducha Świętego widzą w tej księdze bardzo wyraźnie zapowiedzi dotyczące ich Pana i wręcz świadczą o tym, że a wtedy zrozumieli, co powiedział prorok, wtedy zobaczyli, że tu się stało to, co zapowiedział Izajasz, więc mamy tego typu miejsca w Nowym Testamencie, które pokazują nam, że jest to księga, która w szczególny sposób wskazuje na przyjście, ofiarę, zmartwychwstanie, chwałę Pana Jezusa Chrystusa. I to jest, no, jesteśmy biedni, jeśli tego nie czytamy, jeśli tego nie widzimy, jeśli nie doświadczamy tego objawienia chwały Pana Jezusa, również w tej księdze. To nie jest oczywiście jedyna księga, ale jest to jedna z tych 66, które Bóg nam dał, która bardzo wyraźnie mówi o Jego chwale. Jeśli to czytamy z modlitwą, to też widzimy, jak Bóg na wieki przed przyjściem Chrystusa zapowiedział w szczegółach pewne elementy dotyczące Jego osoby, Jego dzieła, Jego chwały. Heniu, podasz mikrofon. Gdy czytałem w Ewangelii Jana, Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów, to jest Ewangelia Jana 13:33, mówi dzieciątka do swoich uczniów, nie? Albo w innym fragmencie tutaj też mówi, 21:5 też mówi, Jezus powiedział im, dzieciątka, nie macie czegoś do jedzenia? I tak sobie myślę, no, Pan Jezus zresztą był młody człowiek, nie? Ile miał, 33 lata, jak w tym czasie być może? No i do mężczyzn, być może starszych od siebie, mówi dzieciątka. No jakoś mi to nie pasowało, nie? No ale... Ale w Izajasza 8:18 pisze, oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. I w tym... W 53:10 pisze tak, że ujrzał potomstwo, no czyli jakby zaczyna mi się to układać, że dlaczego Pan Jezus mówi do swoich uczniów dzieciątka, nie? Po prostu, no, jesteśmy dziećmi adoptowanymi Pana Jezusa, no to się zaczyna układać. Ja powiem szczerze, że dla mnie przez lata największym wyzwaniem w tej księdze było właśnie zrozumienie tych odniesień do Pana Jezusa w tym pierwotnym kontekście tej księgi. Czyli czytam jakiś wiersz, który mi jest znajomy z Nowego Testamentu, bo najpierw, myślę, jak większość z was, jak się nawróciłem, to się skupiłem na Nowym Testamencie i kilkakrotnie przeczytałem najpierw Nowy Testament, szczególnie Ewangelię, Ewangelię Jana wielokrotnie czytałem i później gdzieś tam dopiero po jakimś czasie zacząłem czytać ten Stary Testament. Może od początku gdzieś tam zaglądałem, ale powiem szczerze, niewiele rozumiałem na początku. To było dla mnie jakieś takie, no tak obce jeszcze, nieznane, więc na początku po prostu czytałem niewiele rozumiejąc, ale później, kiedy już lepiej poznałem Nowy Testament i te wiersze były mi dosyć bliskie, to czytając je w kontekście Izajasza chociażby, znajdując właśnie te miejsca, które znałem z Nowego Testamentu, nie bardzo rozumiałem, jak to się łączy z tym, o czym dany fragment mówił. Chociażby ten wiersz, który tutaj przed chwilą Heniu zacytował. Oto ja i moje dzieci. W kontekście to Izajasz mówi o sobie. On mówi o sobie i o swoich dzieciach. Oni byli znakiem. I tutaj myślę, że się wielokrotnie o to potykałem, bo tego nie widziałem, tego nie rozumiałem. Znałem ten wiersz z Nowego Testamentu i jakby od razu widziałem, no tak, to jest tutaj Jezus i my, czy tam Bóg i Jego dzieci, ale cała reszta, która tam jest, jakoś to w ogóle jakby o czymś innym. I jakoś nie umiałem się, że tak powiem, znaleźć w tym pierwotnym kontekście tego, co Izajasz mówił. I przez lata z wieloma tego typu wierszami się gubiłem. O co chodzi? Jak cytowałem w niedzielę ten fragment, oto Panna pocznie i porodzi syna. No to od razu myślałem o Panu Jezusie, tak? Bo tam to jest o Nim przecież. Ale w kontekście jest mowa o Pannie, która wtedy, w tamtym czasie zaszła normalnie w ciążę, urodziła syna i zanim to, ten syn zaczął się odróżniać dobro od zła, już nie było Samarii, już nie było Aramu, czyli tamte królestwa padły. Izajasz o tym tam prorokuje. I tego po prostu totalnie nie umiałem zrozumieć, o co chodzi. Jakby cały czas myślałem o Panu Jezusie, a tutaj o Aramie, tutaj o Samarii, tutaj o jakimś królu Aramu. O co tu chodzi? Czemu w Nowym Testamencie nic o tym nie ma? Także... Rozumiecie, o czym mówię? Mieliście podobne zmagania? Że czytamy te wiersze i od razu widzimy kontekst Nowego Testamentu. Ale jak poczytacie wiersz wcześniej, wiersz później i jakby cały przekaz, to jeśli nie złapiemy pierwotnego kontekstu, jeśli nie złapiemy pierwotnego przesłania, to całe to poselstwo, które tam jest, które było skierowane do tamtego ludu, ale jest też poselstwem do nas. Jest też poselstwem, które przynosi nam naukę, pociechę, zachętę. Też dobrze, żebyśmy je zobaczyli, żebyśmy je wzięli i później zobaczyli jakby kolejny etap tego objawienia, który realizuje się w przyjściu Pana Jezusa. Wtedy widzimy chwałę mądrości Bożej i tego proroczego objawienia, które Bóg dał swoim prorokom, że oni, mówiąc do ludu swojego czasu, jednocześnie zwiastowali nadchodzącego Chrystusa. I to jest wyjątkowe, jeśli chodzi o Słowo Boże. To jest wyjątkowe, jeśli chodzi o to objawienie Pisma, że trzymając się ściśle kontekstu, w którym prorocy przemawiali, jednocześnie zapowiadali przyjście Mesjasza. I my często mamy problem z tym pierwotnym kontekstem. Nie dokładamy starań, żeby zrozumieć ten pierwotny kontekst. I stąd tylko niektóre wiersze z tej księgi przynoszą nam zbudowanie. Te właśnie znane nam, te, które rozpoznajemy w Nowym Testamencie. I moim zdaniem to jest jakieś ubóstwo duchowe. Ja mówię, przez lata się z tym zmagałem. Znając Biblię, studiując Biblię, głosząc Biblię, jeśli chodzi o księgi prorocze, to dla mnie te księgi zawsze były wyzwaniem. Takim, wiecie, w moim osobistym czytaniu Biblii, tak? Kiedy ja miałem usiąść sobie i sobie poczytać, żeby Bóg do mnie coś powiedział i coś bym miał z tego wziąć, to często odchodziłem od tych ksiąg taki, no, nieusatysfakcjonowany. Bo gdzieś mi się to nie kleiło, bo gdzieś tego nie rozumiałem, nie widziałem, jakie jest to poselstwo, które tamci prorocy mieli do powiedzenia. Poza tym to było tyle lat temu, to co to dla mnie dzisiaj może powiedzieć. I dlatego tutaj was gorąco zachęcam do tego, żebyśmy czytali Biblię, jakby zawsze pamiętając, do kogo w pierwszej kolejności te słowa były skierowane. Jaki był tamten kontekst religijny, historyczny, polityczny, jeśli jesteśmy w stanie. To w tych księgach widać, to tam jest, tylko my przez to, że to jest tak odległe, przez to, że to jest tak starożytne, no czasami po prostu się w to nie zagłębiamy. I stąd te księgi no, nie są w stanie nam wiele powiedzieć. Więc tutaj was zachęcam, żebyście jednak poświęcili troszkę czasu, przeczytali jakiś krótki wstęp, gdzieś się zapoznali z historią. Tak jak tutaj mamy na początku tej księgi wymienionych królów. Pamiętacie, w zeszłą niedzielę was zapytałem, jaki to był król? Nikt nic nie wie. Jeśli nie wiemy, co to byli za królowie, a przecież o nich jest mowa w księgach królewskich, no to w ogóle nie wiemy, w jakim kontekście Izajasz przemawia, z jakimi problemami się zmaga, do jakiego ludu przemawia. Musimy się cofnąć, musimy poczytać o tych królach, o Uzjaszu, o jego synu, o jego wnuku i tak dalej. I wtedy, kiedy tutaj przeczytamy, kiedy zobaczymy, co się działo w kraju, wtedy te słowa Izajasza od razu nabierają, wiecie, innego znaczenia. Rozumiemy, z czym on się zmaga, do jakich ludzi on przemawia. Więc to są rzeczy, które no, wymagają pracy naszej. Ja wiem, że my polegamy na tym, że Pan Bóg do nas będzie mówił i będzie nam objawiał i o to się modlimy, natomiast to nie oznacza, że to nie wymaga od nas jakiejś pracy, którą musimy włożyć, żeby zrozumieć Biblię, która jest starożytną księgą, która jest ściśle powiązana z pewnym kontekstem, w którym była pisana. Jeśli chcemy ją dobrze rozumieć, to musimy dokładać starań, żeby te rzeczy wiązać, badać, sprawdzać, nie spieszyć się. Nie to, że przeczytałem 3 rozdziały Izajasza. No i co z tego, jak nic nie rozumiesz? Lepiej przeczytaj 0,5 rozdziału, ale ze zrozumieniem. Zastanów się, poszukaj w innych miejscach Słowa Bożego, o czym on mówi, do czego on się odnosi. I wtedy dużo więcej skorzystasz. Taką mam dla was zachętę. Ja tylko chciałem tak troszeczkę od Izajasza odejść, ale z czymś podobnym takim właśnie utknąłem, czytając Ewangelię Mateusza, 2 rozdział, 18 werset. Usłyszano głos w Rama, płacz i wielkie zawodzenie. Rachel opłakuje swoje dzieci i nie chce dać się pocieszyć, bo ich już nie ma. i wcześniej 17 pisze tak, wtedy wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka Jeremiasza. I jak otworzyłem księgę Jeremiasza i czytałem tą historię, to zupełnie mi się to nie kleiło. Dlaczego to jest przywołane akurat w tym momencie w Mateusza? Także na razie. No, to jest właśnie kolejny przykład tego proroczego przemawiania, bo Jeremiasz mówi o zburzeniu Jerozolimy, prawda? On mówi o tym czasie najazdu Babilończyków i o tym wszystkim, co wydarzyło się podczas tego najazdu Babilończyków, jak wtedy, tak rzeczywiście miało miejsce. A jednocześnie w tym historycznym wydarzeniu najazdu Babilończyków i tej rzezi, którą oni dokonali w ziemi izraelskiej, mamy proroczą wizję tego, co zrobił Herod. I teraz ta prorocza wizja nie jest, ona się nie pokrywa idealnie z tym, co o czym mówił Jeremiasz. Właśnie na tym polega też istota proroctwa, że to jest tylko pewien cień, pewien obraz. Tam było wydarzenie za czasów Jeremiasza, ale ono, echo tego wydarzenia, możemy powiedzieć, widać w czasie rzezi za czasów Heroda, który nakazuje wymordować te dzieci ze strachu przed... Więc Jeremiasz nie zapowiada tego, wyjaśniając nam kontekst, że on teraz mówi o tym, że jak Chrystus przyjdzie, to jakiś król dokona tego. Nie, on po prostu mówi o rzezi, która miała miejsce za jego czasów. I teraz tu jest, myślę, dla nas, jeżeli my chcemy to właśnie tak przełożyć bezpośrednio i zobaczyć, gdzie tam Jeremiasz zapowiada Chrystusa, to tam, wydaje się, go nie ma. Ale właśnie jest. To wydarzenie tam jest, które wtedy miało miejsce za Jeremiasza i było jakimś obrazem, jakąś wizją tego, co wydarzyło się za czasów Chrystusa. I w ten sposób widać, autorzy Nowego Testamentu czytają Stary Testament. Oni czytają go i patrzą na to, co dzieje się za ich czasów i mówią, to brzmi podobnie jak to, co wydarzyło się za Izajasza, jak za Jeremiasza. To Joel mówił o czymś takim i oni odnoszą się do rzeczy, o których tamci prorocy mówili w swoim kontekście, a jednocześnie były w tym zapowiedzi rzeczy przyszłych, o których ci prorocy nawet sobie chyba nie zdawali sprawy. Dopiero tutaj w Nowym Testamencie zaczynają się otwierać oczy dzięki działaniu Ducha Świętego, że oni to widzą. I teraz myślę, zobaczcie, jaka dla nas lekcja płynie, jeśli chodzi o naszą interpretację naszych czasów, czy czasów końca, eschatologicznych rzeczy. Ja myślę, że my się bardzo spieszymy, że wielu chrześcijan, może tak powiem, wielu chrześcijan się spieszy z nadinterpretacją pewnych rzeczy. Uczniowie je zrozumieli, gdy one zaczęły się dziać. Mówili, wtedy zobaczyli, wtedy się wypełniło to, co powiedział ten czy tamten prorok. I tutaj myślę, że dla nas zgłębiajmy te proroctwa, rozmyślajmy nad nimi, niech one będą w naszych sercach. I jeśli będzie nam dane dożyć wypełnienia tych proroctw, wtedy zobaczymy je, wtedy je zrozumiemy. Natomiast widać, jak wiele spekulacji różnych ludzi, którzy przed czasem, że tak powiem, już twierdzili, że wiedzą, co się stanie i już zapowiadali jakieś scenariusze i przyszedł czas i scenariusze się nie wypełniły. I było wielkie rozczarowanie, bo oni przecież myśleli, że tak mówi Pismo i nauczali tego i straszyli ludzi tym i motywowali ludzi do jakiegoś działania tą interpretacją. Więc mamy naprawdę w historii Kościoła mnóstwo takich przypadków takiej nadinterpretacji Pisma bez wypełnienia realnie tego, o czym Pismo mówi. Więc myślę, że tutaj dla nas jest lekcja. Autorzy Nowego Testamentu mówili o tym, co się stało i dlatego mogli się powoływać na proroków. Mówili, a tu jest to, co napisał prorok Joel, tak? I powołują się na coś, o czym prorok Joel faktycznie mówił, ale zupełnie w innym kontekście. Ale mówi, teraz zobaczcie, to też się między nami wydarzyło i prorok Joel też o tym mówił. Więc tu jest, mówię, dla nas też wyzwanie, by z taką pokorą i ostrożnością a jednocześnie no, z oczekiwaniem na wypełnienie tych zapowiedzi Bożych, czytać te rzeczy, jak, no może za chwilę, ale może jeszcze tutaj ktoś z was chciałby coś w tym temacie, czy jeszcze tutaj jakby. Ja czytając na przykład Ewangelię Łukasza 6:22, to jest takie słowa są. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie będą was nienawidzieć i gdy was odłączą i będą was lżyć i odrzucą wasze imię jako złe z powodu Syna Człowieczego. I tak się zastanawiałem, co to znaczy odrzucą wasze imię. Jakie to jest to nasze imię, tu pisze nasze imię, nie moje imię chyba, bo to nie chodzi o mnie personalnie, osobiście, ale o jakąś społeczność wydaje mi się. I właśnie w Izajasza znajduję dwa takie wersety, które są na temat imienia właśnie mówią. I tu jest tak napisane, ustanowię im wieczne imię, które nie będzie zatarte. I jeszcze inny tu jest werset, bo swoim sługom nadam inne imię. I teraz jak to poukładać, jak to tu skojarzyć? I znajduję w Dziejach Apostolskich 11:26 takie słowa. I stało się, że przez cały rok zgromadzali się w tym zborze, nauczając znaczną rzeszę ludzi. W Antiochii także uczniowie po raz pierwszy zostali nazwani chrześcijanami. Wydaje mi się, że to jest to imię, które nas łączy od Pana Jezusa. Oczywiście ci poganie nie wiedzieli, że Chrystus to nie jest imię, ale widocznie tak często było wymieniane Pan Jezus, Chrystus, że oni myśleli, że ta społeczność, ci uczniowie należą do tego, bo właśnie słowo chrześcijanie, chrystianos, ta końcówka janos, to jest dodatek do imienia właściciela, czyli utożsamiani byli ci uczniowie z Chrystusem. I zostali nazwani w ten sposób chrześcijanie. I wydaje mi się, tamte słowa z Izajasza to są prorocze słowa jakby, że lud Boży właśnie nazywa się dzisiaj chrześcijanami, jesteśmy nazwani. Tak mi się to kojarzy. Jestem zwolennikiem tego, żeby rzeczywiście uważać się na to, co się mówi, bo szczególnie w dzisiejszej dobie możemy różne nauki, różne poglądy słyszeć i musimy się nauczyć to wszystko jakoś cedzić przez sito, to co jest dobre, a to co jest niedobre. Jakiś czas temu, no to chyba już można liczyć w lata, byłem świadkiem, w zasadzie byłem słuchaczem dyskusji, ja tam w ogóle się nie udzielałem, ale byłem słuchaczem, słyszałem to na własne moje dwoje uszu, taką, nie wiem nawet jak to nazwać, taki wrzucony news, można powiedzieć, chrześcijański, że niejako 12 apostoł, który przyszedł na miejsce Judasza, a był nim Maciej, tam jest w Dziejach Apostolskich czytamy, że tak naprawdę on nie powinien być 12 apostołem, tylko Paweł, tak. I tak sobie pomyślałem, no właściwie rzeczywiście więcej czytamy o Pawle niż o Macieju. Można by z tego wywnioskować, no rzeczywiście, że może on powinien być jednak tym 12 apostołem. Ale z drugiej strony medalu sobie myślę, no jednak Bóg poprowadził tą sprawę tak, że ten Maciej został wybrany i potem Bóg tak jakby się do tego przyznał jednak, bo sami wiemy, jak funkcjonował zbór w Jerozolimie, prawda? Na pewno nie można mu zarzucić fałszywej nauki. Czyli można powiedzieć, że Bóg położył jednak na to pieczęć i co ważniejsze, wrócił do mnie fragment z objawienia Jana w 20 bodajże pierwszym rozdziale jest napisane, jak zstępuje Nowe Jeruzalem z nieba, kiedy już w zasadzie wszystko już ma swój koniec. I tutaj mamy w 21 rozdziale, to już jest po sądzie w ogóle ostatecznym, czyli już totalna końcówka, wstępuje Nowe Jeruzalem, tu jest opis od 9 wersetu, a w 14 wersecie jest zapisane tak, a mur miasta, czyli tego Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba, a mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. No i teraz tak sobie myślę, jakby to była jakaś, nazwijmy to, skucha, że my jako ludzie wzięliśmy tego Macieja zamiast Pawła, który był bardziej aktywny, no to w takim razie to już by się kłóciło, że to nowe miasto Jeruzalem, wstępujące z nieba, już by miało jakąś taką, można powiedzieć, fałszywkę, prawda? Bo tam jest napisane 12 imion 12 apostołów. Czyli ja rozumiem, że jeśli Bóg przyznał się do Macieja i jego służby wraz z tymi pozostałymi 11, to lepiej po prostu tego już nie zmieniać. Także musimy tutaj, jaka jest z tego dla nas nauka, że jeśli coś nam przyjdzie do głowy, bo to zazwyczaj tak to działa, przychodzi nam jakaś już myśl, to jednak trzeba to bardzo delikatnie zweryfikować, czy to rzeczywiście tak się rzeczy mają, żeby nie puścić jakiejś fałszywki w obieg w kręgu chrześcijańskim, bo czy chcemy, czy nie, ludzie, którzy są w tym świecie, oni słuchają tego, co my mówimy i wtedy mogą powiedzieć, no coś z tym chrześcijaństwem jest nie tak, że jakoś Bogu się to wszystko wymknęła, ta sytuacja spod kontroli i się okazuje, że tam inny apostoł zajął miejsce Macieja albo powinien być inaczej. Także no, musimy być tutaj naprawdę bardzo ostrożni i cedzić wszystko to, co jest w Słowie Bożym napisane, żeby po prostu no, nie opowiadać takich w zasadzie bajek trochę chrześcijańskich, prawda? Musimy być naprawdę ostrożni. Mogę to, jak tak tu brata słuchałem, to mi się przypomniała pewna historia i myślę, że warto ją teraz tutaj przytoczyć. Mam na myśli historię braci Morawskich. Na pewno wielu z was czytało historię hrabiego Zinzendorfa, tak? To byli tacy chrześcijanie prześladowani tam z rejonów Moraw, tak? Oni osiedlili się na terenie chyba z dzisiejszej Austrii, na jego ziemiach, na jego majątku. No i był tam taki problem, że ci ludzie się podzielili doktrynalnie. Oni byli strasznie skłóceni. No a ponieważ jemu to bardzo, powiedzmy, na sercu leżało, poświęcił dłuższy czas, żeby zrobić coś, żeby ci ludzie, tak jak słowo nas wzywa, żebyśmy zachowali jedność w duchu, tak? To jest ciągle największe wyzwanie Kościoła. I to na pewno każdy z nas doświadczył, że Kościół jest najbardziej podzielony doktrynalnie. No i tam było podobnie. Tam jedni uważali, że instrumentów nie wolno używać podczas uwielbienia, drudzy, że jak najbardziej, po prostu różne rzeczy. I ja wierzę, że Bóg go w tym prowadził. On zrobił coś takiego, że zrobił listę takich podstawowych doktryn. I tam chyba nie było więcej jak 10. To, z czym musimy się zgodzić, nie? Że Bóg jest jeden w trzech osobach, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że narodził się z dziewicy, że dokonał dzieła odkupienia i tak. Nie było więcej jak 10 tych rzeczy. I on tych ludzi tak zebrał i powiedział, że oni mają się podpisać pod tym, że jeśli chodzi o te 10 podstawowych rzeczy, oni zachowają jedność. We wszystkich innych, drugorzędnych sprawach doktrynalnych mają dać sobie wolność, a we wszystkim ma być miłość. I kiedy oni się na to zgodzili, kiedy oni złożyli podpisy, że się na to godzą, to Duch Święty tak zstąpił, że jak się zaczęło uwielbienie, to się skończyło po 100 latach. Tam było coś w rodzaju takiego przybytku Dawida i Bóg robił tam wielkie rzeczy i to była najbardziej misyjna wspólnota chyba w Europie. Wysłała tysiące misjonarzy w tym czasie na cały świat i ja myślę, że to jest duża lekcja dla nas, że my się tak nie bójmy, że ktoś chce wstawić Pawła w miejsce Macieja. Jego sprawa, nie? Niech sobie, Paweł mówi, jak ktoś przychodzi, to nie mamy się wdawać w jego poglądy, tak? Po prostu Bóg go przyjął, my go przyjmujemy razem z tymi jego poglądami, a przyjdzie czas, że Bóg mu to objawi, tak? I nie ma sensu toczyć bitew, nie? Musimy, ale musi być ta pewna zasada, taką, którą przyjęli bracia morawscy, że w drugorzędnych doktrynach masz prawo mieć inne zdanie niż moje. Ja będę cię kochał razem z twoim innym zdaniem, z twoim innym poglądem. Oczywiście, ja też oczekuję, że ty mi pozwolisz wypowiedzieć mój pogląd, moje zrozumienie i z tego powodu mnie nie odrzucisz, tak? Bo to na tym to polega, tak? Ale po prostu największym wyzwaniem dla Kościoła to jest właśnie zachować jedność w duchu, tak? Bo jest powiedziane, że po miłości nas poznają, a jak będziemy się dzielić doktrynalnie, ja jestem przekonany, jakbyśmy tak dłużej posiedzieli, to nie będzie to dwóch ludzi, którzy w tych drugorzędnych sprawach myślą tak samo. I to jest w porządku. I tak może być, i tak będzie. Tak? Dlatego tego się nie bójmy. A teraz jeszcze chciałem dwa słowa wrócić do Izajasza. Wiecie, jak pozwolicie, to ja przeczytam może tak z samego początku, może z 5 wersetów, żebyśmy może trochę się w klimat tego, bo tak na początku to są księgi zawsze najważniejsze rzeczy. I tu jest tak. Słuchajcie niebiosa, ty ziemio, nakłoń ucha, Pan bowiem przemówił. Wychowałem i wywyższyłem synów, ale oni zbuntowali się przeciw mnie. Wół zna swojego gospodarza i osioł żłób swego pana, lecz Izrael mnie nie zna, mój lud się nie zastanawia. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu nieprawością, potomstwu złoczyńców, synom powodującym zepsucie. Opuścili Pana, pobudzili do gniewu świętego Izraela, odwrócili się od Niego. Po co was jeszcze bić, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe ciało omdlałe. Od stopy aż do głowy nie ma w nim nic zdrowego. Same rany, sińce i gnijące rany. Nieopatrzone ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone olejem. O tym chciałbym powiedzieć, że ja trochę tęsknię za tym, za takim językiem, takim bezpośrednim i twardym. Ja myślę, że my w chrześcijaństwie się trochę za bardzo głaskamy i mamy taki trochę cukierkowy obraz tego życia chrześcijańskiego, ale jak zobaczymy przynajmniej życie pierwszego Kościoła, to widzimy, że to były wyzwania typu życia i śmierci, tak? Że to nie było tylko to, że ktoś przestanie nas lubić, szanować, ale wielu musiało oddać życie za to, by w tej prawdzie wytrwać. I ja myślę, że dzisiaj też jest tak, że w kościołach wielu ludzi nie zna swojego Boga. I tak naprawdę dzisiaj Ewangelię trochę trzeba mówić w kościele, bo ja często rozmawiam z ludźmi, się pytam, co to jest Ewangelia i nie bardzo potrafią powiedzieć, co to jest. A jeżeli się nie zna Ewangelii, no to jak można doświadczyć tej mocy Bożej, tej mocy Bożej ku zbawieniu, jeżeli się nie rozumie Ewangelii. I tak naprawdę można jakby nasiągnąć taką kulturą chrześcijańską, taką, ja obserwuję i znam trochę kościołów, wiem, że ludzie po prostu mają tam relacje i po prostu dlatego są, a tak naprawdę na co dzień trudno z nimi o Bogu w ogóle rozmawiać. I Paweł nawet do Galacjan kiedyś powiedział, że oni stracili z oczu obraz Jezusa, tak? I chodzi o to, że my również możemy tylko nasiąknąć taką, powiedzmy, rozwijać taką kulturę relacji między nami, nie? a stracić z oczu to, co najważniejsze. No ale żeby to najważniejsze było na pierwszym miejscu, to musi być na pierwszym miejscu ta relacja w duchu. I zawsze wyzwaniem jest nasza cielesność, tak? Że najtrudniej jest ukrzyżować te nasze cielesne pragnienia. My chcemy mieć święty spokój. Po prostu tacy jesteśmy, nie? Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, tak? A jest powiedziane, że gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie. I żeby to królestwo zdobyć, to najpierw musimy zadać gwałt tej naszej naturze, bo to ciągle jakby nas trzyma na dystans przed Bogiem, tak? I ja wiem, ja to widzę, ja tego doświadczam, że ludzie nie chcą płacić tej ceny. Nie chcą płacić tej ceny uśmiercenia, tak? Poskromienia tej naszej natury, bo jak ktoś powiedział, jeśli nasze chrześcijaństwo nas nic nie kosztuje, jest nic nie warte. I ja wierzę, że chrześcijaństwo polega na tym, że mamy tylko jedną osobę jako wzór do naśladowania i to jest sam Jezus, który, jak wiemy, że służba Jego zaczęła się wtedy, kiedy został napełniony Duchem Świętym. I ja wierzę, że nasza służba to ma być, jest powiedziane, w miejsce Chrystusa służbę sprawujemy i prosimy ludzi, by pojednali się z Bogiem. Czyli my mamy mieć na podobny sposób, mamy być zamieszkaniem Ducha Świętego w takim stopniu, by nasze człowieczeństwo było przedłużeniem służby Jezusa na ziemi. Jezus powiedział, że będziemy robić te same i większe rzeczy. Nie inaczej właśnie, jak wtedy, kiedy ten Chrystus będzie ukształtowany w nas. Ale to jest pewien proces i to jest pewna cena, którą większość, i to ja to znam z doświadczenia. 30 lat jestem człowiekiem wierzącym w Kościele i od 20 ponad lat usługującym, większość tego nie chce. I trzeba powiedzieć to sobie jasno. Jak znamy przypowieść o siewcy, wiemy, że tam są 4 gleby. I wszystkie te pierwsze 3 to są ludzie, którzy narodzili się na nowo, narodzili się z ducha i odpadli. Tylko ta 4. gleba to jest ta, która wydała 30, 60 i 100-krotny owoc. I tak naprawdę statystycznie, jak się staje przed Kościołem, to trzeba mówić prawdę, większość nie dobiegnie do mety, tak? Apostoł Paweł powiedział pod koniec swojego życia, nie jest tak, jakobym już to osiągnął, ale biegnę do nagrody, po nagrodę w górze, tak? I Biblia wiele mówi o rozbitkach w wierze. Znamy też przypowieść o tych mądrych i głupich pannach. Są te, które, ponieważ miały lampy, to wszystkie były, znały, narodziły się na nowo, tak? Ale połowa z nich nie miała w sobie tej oliwy, tak? No tą oliwą to wiadomo, jest to jest ten Duch Święty, tak? Nie można wziąć go od drugiego człowieka, tam one powiedziały, idźcie do sprzedawców oliwy. I my musimy zapłacić cenę za tą oliwę. To jest cena oddzielenia, to jest cena poskromienia tej naszej cielesnej natury. To jest modlitwa, to jest post. Post nie porusza Bożą ręką, tylko post ujarzmia naszą naturę, tak? My pościmy dla siebie, a nie żeby Bóg coś zrobił. Bo jest powiedziane, że w Jezusie Chrystusie dostaliśmy wszystko, co nam jest potrzebne do życia i pobożności. I przez wiarę i przez cierpliwość zdobywamy obietnicę. Czyli mamy dane wszystko, tak? Tylko musimy wiarą to wziąć. A duchem wiary, żeby być wypełnionym, to trzeba mieć relację. I tu jest cena do zapłacenia. I może nie będę mówił więcej, bo jest więcej miejsc w Słowie Bożym, że nie wszyscy dobiegną. Powiem tylko, był taki kaznodzieja, chyba Leonard Ravenhill się nazywał, on mówi tak, Jeżeli twój kaznodzieja nie płacze nad swoim zborem, to ty powinieneś płakać nad swoim kaznodzieją. I sobie myślę, dlaczego? Dlatego, że on powinien mieć świadomość, że wszyscy ludzie nie dobiegną zwycięsko i jego płacz to jest wołanie do Boga, jak tych ludzi wyposażyć, by dobiegli do mety. Okay. Ja chciałem się tylko powiedzieć tutaj takim słowem z Księgi Izajasza, że Bóg, posłuchajcie tego, Księga Izajasza, 8 rozdział od wiersza 11. Tak mówi Jahwe, z wielkim uporem sprzeciwiają się podążaniu ludu tą drogą, ostrzegając, nie mówcie, że to jest uciążliwe. Uciążliwe jest to, co ten lud mówi. Nie ulęgajcie jego strachom, nie bójcie się. Jahwe uznajcie za świętego, niech on będzie tym, przed kim czujecie bojaźń. Gdybyś jemu zaufał, on byłby dla ciebie świętością i nie szlibyście na spotkanie z nim, jakby o kamienie się potykając, albo o głaz upadku. Dom Jakuba wpadł w pułapkę, mieszkańcy Jeruzalem znaleźli się w zapaści. Tutaj zwróćcie uwagę, że Bóg mówi o kimś jakby o kimś innym. On, gdybyście jemu zaufali, nie mówi Bóg, że gdybyście mi zaufali, tylko jemu zaufali. Tak często Bóg mówi o sobie w trzeciej osobie, jakby mówił o kimś innym, a on mówi o sobie. Tutaj też jest Izajasza 8:13, jest napisane: Pana uznajcie za świętego, niech on będzie tym, przed kim czujecie bojaźń. I apostoł Piotr w pierwszym Piotra w swoim liście 3:15 napisał: Kto wam coś złego uczyni, jeśli gorliwi będziecie w tym, co dobre, a choćbyście doznawali cierpienia dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, nie lękajcie się i nie dajcie się zaniepokoić. Chrystusa jako Pana święćcie w sercach swoich. I tutaj apostoł Piotr odnosi się do słów z Księgi Izajasza 8:13, że Chrystusa jako Pana, Chrystusa jako Jahwe, bo Jahwe miejcie za świętego. I Bóg często w swoich, gdy mówi coś, on mówi o sobie, ale mówi tak, jakby o kimś innym mówił, że jemu zaufali, gdybyście jemu zaufali, nie? Że nie mówi, gdybyście mi zaufali, to byście do tego, ale jemu, gdybyście w niego. I Bóg jest takim, tak jak jeden z proroków napisał, że jest Bogiem ukrytym. Zaprawdę jest Bogiem ukrytym i ludzie czasami czytając nie wiedzą, czy to prorok o sobie mówi, czy o kimś innym. Tak w wielu miejscach Starego Testamentu Bóg właśnie mówi o sobie, jakby mówił o kimś innym. I tak mówi o tym kamieniu, który odrzucony został, o którym potknął się Izrael, a tym kamieniem był Jahwe. On przyszedł do swego ludu, a swojego nie poznali go. I ten Bóg jest... Ja to jak czytałem księgę Jana na początku było słowo i w Nowym Testamencie to słowo staje się ciałem i ujrzeliśmy jego chwałę. Kogo chwałę? No tego jednorodzonego Boga. On jest, apostoł Paweł nazywa go Chrystusa nazywa tajemnicą. On jest taki ukryty, taki. On jest jak ta manna ukryta w tej arce przymierza, która jest ukazana w Księdze Objawienia. i dam mu mannę, troszkę manny ukrytej. To Pan Jezus mówi o sobie. On jest tą manną ukrytą. I jest to naprawdę niesamowite, że ten Bóg jest ukryty w różnych miejscach, jak jest na przykład jeden prorok mówi, że niebiosa niebios nie mogą Cię pomieścić, a tu czytamy, że ten, który stworzył wszystko, był w łonie dziewicy. Niepojęty jest ten Bóg. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Słychać mnie? Tutaj dwa tygodnie temu Robert chyba poruszył taki fragment z listu do Koryntów, rozdział 14, 33 werset. No i chciałbym właśnie tutaj podzielić się moim doświadczeniem związanym z tym. Pierwszy Koryntian, 14 rozdział, 33 werset. Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju, tak jak to jest we wszystkich zborach. Kobiety mają na tych zgromadzeniach zachowywać się cicho, nie dozwala się im bowiem przemawiać, lecz ma być tak, jak prawo nakazuje. No i zawsze dla mnie to było takie dość oczywiste, dość oczywistą nauką, bo pochodzę z kościoła katolickiego, w sensie wywodzę się. No i tam też nigdy kobiety nie nauczały. Gdzieś tam byłem też po nawróceniu w wielu różnych zborach. W Niemczech, w Australii byłem w zborze też, tam w zielonoświątkowych zborach byłem, w uwolnych chrześcijan. Nigdy nie widziałem, żeby kobieta nauczała. Także nawet nigdy nie dotykałem jakby tego tematu, nie rozważałem tego tematu. No i trzy lata temu mieszkałem w Sochaczewie, wprowadziłem się do Sochaczewa na stałe i tam był jeden zbór tylko. Ponad pół roku chodziłem tam na nabożeństwa i na spotkania czwartkowe. Wydawało mi się, że znam tych ludzi, wszystko wydawało się w porządku, nawiązałem z nimi społeczność. I przyszła taka niedziela, że na nabożeństwie pastor Stanisław tam zapowiedział, że nauczać będzie kobieta, tam jakaś siostra. No, dla mnie to był szok. Po prostu ja nigdy się nie spotkałem z czymś takim, żeby kobieta nagle nauczała w zborze. W ogóle tego nie rozumiałem, nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Czy oni nie znają właśnie listu do Koryntów, który rozumiem tak, jak jest tam napisane, że po prostu kobieta nauczać nie może na nabożeństwie. No i zanim ona tam zaczęła nauczać, to zgłosiłem się tam do mikrofonu. Przeczytałem właśnie ten fragment z listu do Koryntów. Zbór odpowiedział amen, po czym ta siostra tam przyszła do mikrofonu, otworzyła Biblię i zaczęła nauczać z pisma. No ja wtedy wyszedłem ze zboru, bo to dla mnie po prostu było coś, w czym zgodnie ze swoim sumieniem nie mogłem uczestniczyć. No i na najbliższym tam spotkaniu czwartkowym poruszyłem ten temat. Rozmawialiśmy tam ponad 2 godziny i nie dało się poznać ich argumentów, dlaczego, czytając coś takiego, co jest napisane. Nie powiedzieli, że rozumieją to inaczej, że on ma co innego na myśli, Paweł, mówiąc to, co napisał, co powiedział. Natomiast przez ponad dwie godziny cała społeczność, to mały zbór, bo kilkanaście osób ale wszyscy atakowali po prostu autorytet Słowa Bożego. Tak jak po prostu ten list do Koryntów to był list ciemnoty, głupoty. Paweł tam po prostu ze względu na jakieś tam ograniczenia umysłowe tych Koryntian już przemyca do Ewangelii, do Nowego Testamentu naukę jakąś taką ciemną, głupią, obrażającą w ogóle kobiety, czy też ludzi. Mówili też, że w ogóle całe Pismo Święte ma różne takie swoje ciemne strony, że propaguje niewolnictwo. Cały czas takie jakieś ogólne argumenty podważające autorytet Słowa Bożego. No, nie miałem żadnego adwokata tam przez te ponad 2 godziny. W zasadzie już nawet nie mogłem poruszyć tego tematu, tylko musiałem bronić sam autorytet Pisma Świętego, Słowa Bożego. No i powiedzieli mi, że nie mam czego szukać w tym zborze. No i potem jeszcze mi to samo powiedział, oddzielnie rozmawiałem z tamtejszym pastorem, powiedział mi, że taki, o, gdzieś tam w pobliżu jest zbór, tam kobiety nakrywają głowy, może pojedziesz sobie tam, ale tutaj jednak, no, że mam nie przychodzić tam, wyraźnie zasugerował. No i Bóg tak pokierował tym wszystkim, że wówczas zacząłem jeździć do Żyrardowa pobliskiego, do zboru baptystów, choć no jest to bardzo taki luźny zbór, bardziej przypominający zielonoświątkowców. No i tam czułem się bezpiecznie, autorytet Pisma Świętego był uznawany. Nieraz Adam Grzywaczewski, tam pastor, ma takie odważne, kontrowersyjne te kazania, ale polecam, bardzo fajny zbór. Wszyscy tam naprawdę szanują Słowo Boże. No i tam jest, było wtedy 8 grup takich domowych. I zachęcali, żeby się przyłączyć właśnie też na takie nauczania, nie tylko żeby w niedzielę tam jeździć, ale też żeby się dołączyć do jakiejś grupy. Te grupy przedstawiły się, każda po kolei, opisując, czego chcą się nauczyć, czy też jak to jest zorganizowane, dla kogo. No i dołączyłem do grupy, której liderką była Hania, czyli kobieta. No i to był naprawdę bardzo fajny czas, kiedy budowaliśmy się razem w tej grupie. Grupa miała 3-4 osoby, bardzo mała grupa, ale naprawdę bardzo fajnie się budowaliśmy. Hania bardzo fajnie to merytorycznie zawsze przygotowywała. Ten czas był bardzo fajnie spędzony, owocnie. Byliśmy wszyscy zbudowani i merytorycznie, i duchowo. No a prowadziła to kobieta, tak? I tutaj uważam, że nikt mi nie powie, że to było coś złego. Uważam, że to był bardzo fajny czas, że wszyscy się bardzo zbudowali. Owoce tego czasu były bardzo dobre. I co chciałbym powiedzieć? Przede wszystkim właśnie jesteśmy w stanie się poróżnić na wiele tematów w Piśmie Świętym. Nie warto dzielić się na różne grupy, bo jedni założą, że tutaj na przykład kobiety mogą nauczać, inni założą, że nie mogą, nawet się odzywać, niektórzy będą mówić. Natomiast najważniejsze jest, żebyśmy wszyscy szanowali Pismo Święte, to, co jest w Piśmie Świętym, żebyśmy uznawali jednak, że za autorytet. Moim zdaniem to jest rdzeń społeczności i to mnie osobiście też interesuje w każdej społeczności. Jeśli ktoś poważnie traktuje Słowo Boże, ja jestem w stanie się z nim porozumieć, porozmawiać i do jedności dojść. Natomiast jeśli ktoś podważa autorytet Słowa Bożego, mówi, że to jest jakieś tam starodawne, nieaktualne, No to tutaj ja nie wiem w ogóle, po co tacy ludzie tak naprawdę, jeśli mają takie rozumienie, po co nazywają się chrześcijanami, czemu nie założą sobie jakiegoś klubu pod zupełnie inną nazwą. No ale rzeczywiście dużo jest takich zborów czy kościołów, które zupełnie nie respektują Słowa Bożego. Ale też chciałem powiedzieć tutaj jako konkluzję, że na wiele jednak fragmentów Słowa Bożego, nawet tego Nowego Testamentu, który wydaje się nam łatwy, jako społeczność jesteśmy ślepi i nie rozumiemy. Myślę, że ten fragment o z listu do Koryntian, który przeczytałem właśnie, też wydaje się nam niewyraźny, a jest on bardzo ważny, bo Paweł później mówi, że kto tego nie uzna, sam nie będzie uznany. No i myślę, że powinniśmy się modlić o to, żeby Bóg nam otworzył oczy, bo kryje się tam na pewno wielka wartość, wielki skarb. Jeśli wszystko zrozumiemy i przyjmiemy i będziemy to wypełniać tak, jak Paweł naucza, no to będziemy bogaci o błogosławieństwo Boże. Też widzimy, jak Paweł mówi wcześniej, że tam prorocy, jeden prorokuje, drugi prorokuje, trzeci prorokuje, że mają naraz nie prorokować, mówią językami, ktoś tam tłumaczy i tak dalej. To był potężny zbór, oni mieli dużo darów Ducha Świętego. Nie byli to ludzie gorsi od nas, bo mamy XXI wiek YouTube'a, jesteśmy lepsi od nich. Ja widzę tam potężny Kościół i Paweł mówi na przykład też, że tak jak jest we wszystkich zborach ówcześnie, że była taka tradycja, że właśnie kobiety tam nie przemawiały i te zbory były naprawdę potężne. I myślę, że warto szukać tej mądrości, żebyśmy to zrozumieli. Też nie warto, moim zdaniem, wypełniać jakichś takich nauk, kiedy tego nie rozumiemy. Widzimy w Kościele katolickim starsze kobiety nakrywają głowy beretami, tam jakieś nieco młodsze kobiety kapeluszami. Zakonnice mają te hidżaby takie. Panna młoda zawsze w welonie. No to wynika też właśnie z nauki, zresztą z listu do Koryntów, że kobieta ma nakrywać głowę. Natomiast czy to ich w jakiś sposób przybliża do Boga, jak oni zupełnie nie rozumieją, bo to tak po prostu z tradycja. Zresztą tam na wschodzie Polski to nawet do dzisiaj kobiety w chustach chodzą cały dzień, nakrywają głowy. Taka tradycja jest i to gdzieś tam też wynika właśnie z tej nauki. Natomiast czy to ich jakoś przybliża i teraz czy warto gdzieś tam jakiś nakaz bez tego zrozumienia dawać, że teraz tak jest, bo tak jest napisane, chociaż tego nie rozumiemy. Myślę, że to nie przybliżyłoby nas raczej do Boga. Na pewno warto poważnie to potraktować, szukać tej wiedzy, tego skarbu, żebyśmy wszyscy to zrozumieli i mogli postępować w zupełności tak, jak właśnie Paweł nas naucza, żeby ten porządek był na tych spotkaniach, tam gdzieś nieopodal właśnie w tym rozdziale jest to, żebyśmy naraz nie rozmawiali, jak na przykład się modlimy. W wielu zborach jest tak, że wszyscy naraz się modlą i nic nie słychać i w zasadzie nikt nikogo nie słyszy. Po kolei każdy ma się modlić. Super nauka, wszyscy to rozumiemy. Bierzemy to do serca i potrafimy to wykonać. Innych skarbów nie potrafimy tak wziąć i jakoś zrozumieć i wykonać. No i tyle, co chciałem powiedzieć. Ktoś chce się odnieść jeszcze? Będziemy zaraz kończyć, także jeszcze nam parę chwil zostało. Andrzej. Chciałem wrócić do meritum, czyli do Izajasza. I zwróciłem uwagę na taki werset w 43 rozdziale, gdzie Bóg Jotra Wucha mówi: wy jesteście moimi świadkami. Naród izraelski w tamtym czasie przebywał jakby pośrodku tych wszystkich ludów pogańskich i oni, jak wiemy, wierzyli w wielobóstwo, czyli w różnych fałszywych bogów. I tutaj Bóg Jahwe mówi, że ani przede mną, ani po mnie nie został żaden Bóg stworzony, ani żadnego nie będzie. I, czyli Izraelici mieli jakby świadczyć o tym, że jest jeden Bóg, jeden jedyny prawdziwy. Jakby kazusem do tego wersetu jest odniesienie w Dziejach Apostolskich 1:8, gdzie Pan Jezus przed wstąpieniem do nieba mówi do swoich apostołów, że wy będziecie mi świadkami, moimi świadkami będziecie, tak? Czyli oni mieli świadczyć o Chrystusie, o tym, co widzieli, o tym, że On oddał za nas życie i zmartwychwstał. No i to jakby się spełniło w takiej podwójnej referencji, bo tam Pan Jezus mówił do nich, że oni mają iść i świadczyć w Jerozolimie i w Samarii. No ale czy my też jesteśmy świadkami Chrystusa? Oczywiście. I my również to, co czytamy, głosimy tą Ewangelię o tym, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. I głosimy tą dobrą nowinę, czyli to się jakby spełnia nawet w potrójnej referencji odnośnie do tego Izajasza 43, czyli my generalnie świadczymy o prawdziwym Bogu. No i teraz tutaj tak nawiązuję do Piotra, bo też czasami przychodzą do mnie osoby i mówią, no mogłem wydać świadectwo, ale nie wiedziałem dokładnie, co powiedzieć. Nie? Ewangelia jest bardzo prosta, bo tak jak apostoł Paweł głosił tą Ewangelię, no to on głosił właśnie, co to znaczy Ewangelia, to znaczy ta dobra nowina. I ta dobra nowina jest o tym, że Pan Jezus jakby złożył już tą ofiarę raz na zawsze i my nie jesteśmy zobowiązani ani dalej chodzić do świątyni, ale ani obchodzić jakiś nowiu czy sabatu, jakieś takie święta, które obowiązywały w Izraelu. Tylko właśnie ta dobra nowina jest o tym, że jesteśmy zbawieni z łaski i to powinniśmy sobie właśnie uświadomić i żeby wiedzieć, bo często znajdujemy się w różnych miejscach, czy powiedzmy tam w kolejce gdzieś, czy w pociągu, w samolocie, czy w jakiejś poczekalni i możemy właśnie wydać świadectwo, bo my jesteśmy świadkami Boga, świadkami Chrystusa. Jeszcze jakieś głosy. Tutaj dzisiaj mieliśmy, że tak powiem, rozstrzał tematów i gdzieś tyle różnych wątków, że trudno się do tego odnieść. To trzeba było 10 takich spotkań, żeby z każdym z tych wątków się jakoś sensownie zająć. Więc no tak wyszło, jak wyszło. Te nasze spotkania są otwarte i nie trzymamy się ściśle jednego wyznaczonego tematu, tylko gdzieś mamy jakiś punkt wyjścia i pozwalamy sobie na to, żeby dotknąć różnych rzeczy, więc tutaj różne głosy padły i nie ma za bardzo czasu, żeby teraz, mówię, do każdej z tych kwestii się jakoś odnieść, ustosunkować, ale mam nadzieję, że słyszymy to, gdzieś nas to pobudza do myślenia i jak Bóg da, po raz kolejny w tym formacie do niektórych z tych kwestii może wrócimy i gdzieś spróbujemy o nich dalej porozmawiać. Niektóre z nich już wielokrotnie tutaj były poruszane i były wykładane i prowadziliśmy rozmowy i dyskusje, ale widać tematy wracają i jest potrzeba, żeby na nowo porozmawiać, przypomnieć sobie, upewnić się, jak myślimy. Chciałbym tylko jeszcze zakończyć właśnie odnosząc się do tego, co tutaj, jak masz na imię, bracie? Piotr. Co Piotr powiedział o tych kwestiach fundamentalnych i o tych kwestiach, które nazywamy drugorzędnymi czy trzeciorzędnymi. Myślę, że to wszyscy jesteśmy tego świadomi, że są tematy fundamentalne, są kwestie w Bożym Słowie, których no, nie wolno nam przesunąć w lewo, w prawo, dyskutować z nimi, jakoś je podważać, bo w tym momencie cała ta Boża budowla prawdy się sypie. Natomiast rzeczywiście są kwestie, co do których możemy mieć inne zdanie, tak jak Sławek tutaj przytoczył tą kwestię wyboru Macieja i teraz chyba nie będziemy kruszyć kopii z każdym, kto uważa, że Maciej jest tym dwunastym albo nie jest. Natomiast, tak jak Sławek powiedział, pytanie, skąd się to bierze? Dlaczego w ogóle takie pomysły, jakie to ma uzasadnienie w Biblii? Czy znajdziemy biblijne uzasadnienie, że było to słuszne, czy nie było słuszne? Więc tutaj o tym możemy rozmawiać i myślę, że jeżeli pojawiają się takie głosy, że na przykład na pewno to Paweł jest tym dwunastym, no to teraz, jeśli ktoś twierdzi, że na pewno, to musi przedstawić niezbite dowody. Jeśli nie ma niezbitych dowodów, to nie można stwierdzić, że na pewno to może być twój domysł, bracie, i masz prawo do swoich domysłów, natomiast trudno, żebyśmy my teraz to traktowali jako doktrynę, którą mamy wierzyć i której się mamy trzymać. Więc są kwestie, w których możemy swobodnie rozmawiać bez obrażania się na siebie, bez dzielenia siebie. Ta kwestia nauczania kobiet, o której tutaj Paweł dzisiaj wspomniał, jest jedną z kwestii, którą też tutaj żeśmy dogłębnie badali, dyskutowali, zajęliśmy jakieś stanowisko. Kwestie nakrywania głów, mamy tam na naszej stronie 3 kazania pełne na temat tego tematu. Ale też nie jesteśmy ludźmi, którzy pewne rzeczy na siłę wprowadzają. Nie jesteśmy ludźmi, którzy teraz raczej byśmy tego nie znaleźli w fundamentach naszej wiary. Tak? Nakrywanie głów nie jest jednym z fundamentów naszej wiary, której musimy się tego, że tak powiem, trzymać bezwzględnie, chociaż ja uważam, że jest to bardzo ważna kwestia i o tym mówiliśmy, ale nie jest to fundamentalna kwestia, tak? Jak wiele innych rzeczy, o których rozmawiajmy, dochodźmy, a wszyscy za siebie zdamy sprawę przed Bogiem. Więc tutaj też musimy rozumieć różnicę między prezentacją prawdy Bożej, która jest naszym obowiązkiem, żeby jak najwierniej potrafimy przedstawić tą prawdę, co do wprowadzenia w życie tej prawdy odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas. Każdy z nas jest odpowiedzialny, żeby rozważyć to, co słyszymy i wprowadzać to w swoje życie. Natomiast jeśli ktoś rozważa i dochodzi do innego wniosku, ja nie mam prawa narzucać komuś mojego zrozumienia i mojej interpretacji. Nie mam prawa stawać się panem nad czyjąś wiarą i czyimś zrozumieniem. Mogę jedynie prowadzić kolejne rozmowy, modlić się, i tak jak Paweł pisze, w nadziei, że Bóg przywiedzie do opamiętania tych, którzy są krnąbrni, jeśli to jest ich krnąbrność, bo być może jest to moje niewłaściwe zrozumienie i ja jestem uparty przy swoim i może mnie Bóg przywiedzie do opamiętania, więc musimy jednak tutaj zachowywać tę postawę pokory i też dać ufność w Panu Kościoła. Pokładać ufność w Jezusie, który jest Panem Kościoła i ostatecznie On panuje nad każdym ze swoich dzieci, z tych wszystkich, którzy do Niego należą. Więc raczej niż ja mam przyjmować rolę Ducha Świętego, który przekonuje i który perswaduje i który prowadzi, raczej moją rolą jest rola pasterza, który ma nauczać, wskazywać, wyjaśniać, tłumaczyć, wzywać, karcić, napominać, ale pozostawić pewne rzeczy działaniu Ducha Świętego i cierpliwie czekać na Jego dzieło w życiu braci i sióstr. Więc z tego też względu te nasze spotkania mają taki charakter, że nie chcemy, żeby ta nauka płynęła tylko za każdym razem z jednego miejsca przez jednego, czy dwóch, czy trzech braci, ale chcemy dać możliwość zborowi reagować na tą naukę, odnosić się do tej nauki, usłyszeć te właśnie sygnały, na ile to dociera, na ile to jest czytelne, na ile się zmagamy z pewnymi rzeczami, na ile się nie do końca zgadzamy ze wszystkim i okej,

Kochany nasz Panie, dziękujemy, że dałeś nam poznać moc Twego imienia, moc życia, moc zwycięstwa nad grzechem, nad ciemnością, nad szatanem, nad jego zastępami w Twoim imieniu, Panie Jezu. Przez to, kim jesteś, przez to, co uczyniłeś, przez Twoje stanie się człowiekiem, święte, doskonałe, bezgrzeszne życie, które w ofierze położyłeś za nas, grzeszników, gdzie na krzyżu Golgoty dokonałeś odkupienia nas z tego słusznego potępienia nas z powodu naszych grzechów, nieprawości. Dziękujemy, dziękujemy Panie za to wielkie dzieło zbawienia, za to wielkie dzieło odkupienia, za to wielkie dzieło usynowienia nas, uczynienia nas dziećmi Bożymi przez wiarę w Ciebie, który samego siebie wydałeś za nas. I tak jak nikt nie miał mocy odebrać Ci życia, tak jak powiedziałeś, sam to życie położyłeś za owce. I tak jak miałeś moc je położyć, tak też miałeś moc je wziąć ponownie. I tak jak obiecałeś, w mocy Ducha, wzbudzony mocą Boga, powstałeś z martwych i żyjesz, i objawiłeś się jako żyjący, i wstąpiłeś na wysokość, skąd też oczekujemy Twojego przyjścia. Panie, oczekujemy powrotu Twojego na ziemię i ustanowienie Twojego królestwa, które już nie będzie miało końca. Zniweczenie tych wszystkich ludzkich, ziemskich królestw, które widzimy, jak nękane są ludzką słabością, ludzką niedoskonałością, jak wiele korupcji, jak wiele zła, jak wiele krzywdy, jak wiele cierpienia, jak wiele niesprawiedliwości. Panie, wraz z całym stworzeniem bolejemy nad tym stanem, w którym jesteśmy z powodu grzechu, który nadal trawi ludzkie życie. I Panie, radujemy się w tym, że Ty dokonałeś zbawienia, ratunku od tego wszystkiego. Daj nam patrzeć na Ciebie, daj nam wzrastać w poznaniu Ciebie, daj nam łaskę trzymać się mocno Ciebie, kochać Ciebie, świadczyć o Tobie, być Twoim ludem, który Ciebie zna i który składa o Tobie świadectwo. Panie, ten chleb, który teraz łamiemy, jest nam wszystkim przypomnieniem o tym, że nie znikomymi rzeczami, nie srebrem, nie złotem, nie jakimiś skarbami tego świata, ale drogocenną krwią Bożego Syna zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania, z naszej grzeszności, przez ofiarę na krzyżu, która nie ma sobie równej, jest niepowtarzalna, jedyna, wystarczająca. Dokonało się wieczne zbawienie każdego, kto wierzy. Panie, niechaj nasza wiara w Ciebie będzie mocna, trwała. Niechaj nasze życie będzie wyrazem tej wiary, uwielbienia dla Ciebie i posłuszeństwa Tobie każdego dnia. Panie, ten chleb, który łamiemy, jest społecznością Twego ciała. Daj nam godnie jeść z tego chleba, nie ku naszej zgubie, nie ku potępieniu, ale ku życiu, ku wzrostowi w Tobie. Pobłogosław, prosimy ten chleb i daj nam z wiarą, z wdzięcznością, z miłością, z poddaniem się Tobie jeść z tego chleba, zwiastując Twoją śmierć. Amen. Dziękuję Ci również, Boże, za to, że przysposobiłeś nas przez swoją Ewangelię, przez Twoją naukę, na której możemy budować, na tym fundamencie, który nam przekazałeś poprzez słowa Twoich świętych proroków, a także Twoich apostołów, Panie, że możemy budować na tym i cieszyć się, że dałeś nam tę sposobność, że mogliśmy zostać zbawieni, dostąpiliśmy zbawienia, staliśmy się Twoimi dziećmi i nimi jesteśmy. Tak długo, jak trwamy w Twoim Słowie Boże, tak długo, jak trwamy w Twojej woli, Panie. Ty jesteś tym, który nas ochraniasz na co dzień, na każdy czas. Czyniłeś to wczoraj, czynisz dziś. Będziesz również czynił to jutro i aż do czasu, kiedy staniemy przed Tobą twarzą w twarz, Boże. To jest Twoja obietnica pewna i mamy się tego trzymać, Panie. Ty nas o tym przekonujesz, Boże. Dziękuję Ci za to, że mamy tę możliwość spożywać ten chleb. Mamy również możliwość picia z tego kielicha, Panie. Dziękuję Ci za to, bo przez to zwiastujemy Twoją śmierć. I to aż do czasu, kiedy przyjdziesz, aby zabrać swój Kościół, Boże. Należy Ci się cześć i chwała, należy Ci się dziękczynienie, należy Ci się uwielbienie, Boże. I proszę Cię, abyś nas pobudzał przez Twojego Ducha Świętego, abyśmy trwali w tym, Panie. Potrzebujemy tego, Boże, wyznajemy to przed Tobą. Wyznajemy również to, że jesteśmy ludźmi, którzy bez Ciebie nic nie mogą zrobić. Jedynie Ty jesteś naszym zwycięstwem, Boże. I chwała Ci za to. Amen. Zapraszamy, kochani, może te krzesełka tutaj troszeczkę z przodu osuńmy na bok, żeby było łatwiejsze przejście. O, dziękuję bardzo. I zapraszamy wszystkich, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, którzy tą wiarę publicznie wyznali w chrzcie wodnym, trwają w społeczności z Chrystusem, z Kościołem. Zapraszamy, bierzcie z tego chleba, jedzcie z niego, pijcie z tego kielicha, tak jak Słowo Boże mówi, na Jego pamiątkę, zwiastując w ten sposób Jego śmierć. To nasze zwiastowanie jest zwiastowaniem nam samym i sobie wzajemnie, że w Nim pokładamy ufność, że On jest naszym zbawieniem, że Jego ofiara na krzyżu jest tą jedyną, wystarczającą, skuteczną, aby zmazać nasz grzech, aby nas uczynić synami i córkami Boga żywego w Nim. Dlatego czyńmy to z wdzięcznością, z uwielbieniem. Zachęcam też, jak zawsze, by jeśli jesteście w stanie w tym troszkę harmicze i chaosie poruszania się, jeżeli możecie podnieść głos dziękczynienia, uwielbienia dla Boga, czyńmy to. Jeśli nie, to w sercach dziękujmy Panu, wywyższajmy Go za to, co dla nas uczynił, za to, kim jest w naszym życiu i za to wszystko, co jeszcze przed nami. Gdyż gdy mówimy o Jego śmierci, to nie zapominamy o Jego zmartwychwstaniu, o Jego chwalebnym w niebo wstąpieniu i o Jego chwalebnym powrocie, którego gorąco oczekujemy z całym prawdziwym Kościołem, wołając: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Królestwo Twoje. Oczekujemy Jego powrotu w chwale i więc patrząc na krzyż, patrzymy też na triumf krzyża i na to, co wszystko, co jest i będzie udziałem Kościoła przez to dzieło, którego Pan Jezus dokonał. Także niechaj nasze serca będą też pełne dziękczynienia, uwielbienia, modlitwy. Zapraszamy. Najpierw, jak zawsze, będziemy nalewali do tych małych kieliszków, a później, kto chce, będziemy podawali też kielich. Wziął ten zwój obecnego żywej istoty i Ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. Umarłem, oto żyję na wieki wieków, iż mam klucze od śmierci i od planu. Zapisz, co widziałeś i co już jest i co się stać na później. Tak, Panie Jezu, jesteś Ty, który jest pierwszy, ostatni, jesteś żyjący na wieki wieków. Tam jesteś Tym, który ma ręce w życie i śmierć. Ty, Panie, jesteś Bogiem wieczności. Ty, Panie, w swojej miłości uczyniłeś to do naszego zbawienia. Wstąpiłeś z nieba, przyjąłeś ciało ze strony dziewicy. Stałeś się jednym z nas, Panie. Dałeś się przyjmować. Stałeś umęczony. Twoja miłość, Panie, jest niepojęta. To Pani nas wychowałeś. Ty wiesz, Panie, kim jesteśmy, z czego zostali uczynieni. Ale Ty, Pani nas umiłowałeś. Ty, Pani nas uczyniłeś. Twoim jesteśmy, bo Ty, Pani nas kupiłeś. Jesteśmy Twoim Kościołem. I chcemy, aby Twoje imię było, Panie, wywyższone w Kościele i w naszych sercach. Aby ta Ewangelia w tym wielkim zbawieniu poszła do ludzi, do wszystkich, którzy Ciebie, którzy jeszcze o Ciebie nie są, o Tobie nie słyszeli. I aby ta Ewangelia w tej wielkiej miłości opowiadania na krzyżu była rozgłoszona po całej ziemi. To jest właśnie ten dar miłości, dar Boga, który tak nas umiłował. Panie, bądź uwielbiony, są Kościele w nas. Niech wie Bóg, Panie. Amen. Powierzamy się w Twoje ręce, kochany Panie, na ten nadchodzący tydzień. Każdy jeden dzień pragniemy, by był blisko Ciebie, żebyśmy nie zapominali o Tobie na wszystkich naszych drogach, ale pamiętali o Tobie. Pamiętali o Tobie w domu, w pracy, w odpoczynku, gdziekolwiek jesteśmy. Myśleli o Tobie, rozważali Twe słowa, życia. Panie, nie wstydzili się Ewangelii, nie wstydzili się świadectwa o naszym Panu i Zbawicielu. Daj nam, Panie, odwagę, daj nam mądrość i moc Twego Ducha, abyśmy z mocą składali świadectwo o Twoim zmartwychwstaniu, o Twoim życiu, o Twoim Królestwie. Uzdalnij nas, Panie, do bycia Twoimi świadkami. Prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Oddajemy Ci hołd i cześć, modlimy się o naszych braci i siostry, których nie ma z nami, czy tych, którzy są dzisiaj na Gazach, czy tych, którzy są chorzy, zmagają się ze słabościami ciała. Panie, prosimy o Twoje posilenie, uzdrowienie, wzmocnienie, łaskę. Prosimy o Twoją obecność w życiu nas samych i Twoich dzieci, Twojego Kościoła. Dziękujemy Ci, Boże, za tych wszystkich, którzy ze szczerych serc wzywają imienia Pana Jezusa. Błogosław Twój Kościół, umacniaj go, utwierdzaj, daj tych w trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć, zachować wiarę, ustrzec się przed zwiedzeniem, ustrzec się przed różnego rodzaju trendami, wiatrami, naukami. Strzeż nas, Panie, w prawdzie Twojej, prowadź nas tą wąską drogą życia tego. Amen. Usiądźmy jeszcze, proszę, na chwilkę. Jakieś może macie jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia, to bardzo proszę. Przekazuję pozdrowienia od braci i sióstr ze Staszowa, którzy nas pozdrawiają serdecznie, jak co niedziela, przekazuję od nich pozdrowienia. Chciałem wam też dać znać, że w dniach od 7 do 10 listopada, to będzie od poniedziałku do środy, będziemy gościli ponownie brata Hala Hejsa i będziemy rozważali kolejne atrybuty Boga, czyli prawdopodobnie będzie to poniedziałek, wtorek, środa o godzinie 18. To jeszcze mamy prawie miesiąc czasu, ale już tutaj wam daję znać. A w ten pierwszy weekend listopada, czyli to jest... Momencik sobie spojrzę w kalendarz. Czyli 5 listopada jest konferencja w Toruniu, braterska coroczna konferencja. Także jeśli ktoś z was chciałby się wybrać, to dajcie też wcześniej znać, żebyśmy jakoś się mogli zorganizować, iloma samochodami pojedziemy na tą sobotę 5 listopada do Torunia. Co to za konferencja? To jest taka konferencja różnych zborów braterskich z tego grona, w którym spotykamy się z braćmi na tych postach, ale nie tylko, bo to wiadomo, też jest dla wszystkich otwarta konferencja. Tam się spotykamy w gronie samych braci. Tutaj oczywiście wszyscy są zaproszeni, bracia, siostry. Także oni co roku robią taką konferencję, na której... jesteśmy po prostu razem, modlimy się, rozważamy Boże Słowo. Są bracia, którzy zwiastują, tam są raczej kazania, czyli jakieś tam 3 wykłady do obiadu, 3 powiedzmy tam no, takie kazania, wykłady, potem jest przerwa na obiad i później jeszcze ze 3 wykłady po obiedzie. Także jest to taki głównie czas karmienia się Bożym Słowem, ale też jest okazja właśnie, żeby porozmawiać, zobaczyć się z braćmi, których znamy, ci, którzy znają, ci, którzy nie, no to wiadomo, jadą, żeby poznać, czy tam może się okaże, że kogoś tam znają, ale no, jest to jakiś taki czas społeczności corocznej w tym Toruniu, przy Bożym Słowie. Także to jest, nie ma jakiegoś tutaj jednego hasła, nie ma jakiegoś tam jednego przewodniego tematu. Ci bracia, którzy usługują słowem, każdy z nich dzieli się tym, co Bóg kładzie im na serce, miejmy nadzieję. O to się modlimy, żeby tak było, żeby były to słowa zachęty, wzmocnienia, pokrzepienia, napomnienia. I zazwyczaj tak jest, zazwyczaj są to cenne, budujące usługi. Nie pamiętam, żebyśmy kiedyś, ci, którzy jeżdżą co roku, zawiedzeni wracali. Także zachęcam, jeśli tylko możecie w sobotę 5 listopada się wybrać, to warto. Dziękujemy bardzo i też pamiętajmy o Basi. Naprawdę zachęcam was, bracia, siostry, żeby zadzwonić do niej, napisać. Najlepiej zadzwonić, bo ona tam z tymi SMS-ami, wiem, że też już nie najlepiej, ale jak się zadzwoni i porozmawiać, czy odwiedzić, jeśli tylko możecie, zachęcam. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, informacji, pozdrowień, to zostańcie kochani z Bogiem, czytajcie Księgę Jeremiasza i Księgę Trenów. Czyli tych dwóch ksiąg, których autorem jest prorok Jeremiasz, gdyż będziemy w kolejności rozważali na początku przyszłego miesiąca te dwie księgi, a tymczasem za tydzień, jak Bóg pozwoli, 12 rozdział 2 listu do Koryntian. Zaczniemy. Zostańcie z Bogiem, zachęcam, żeby jeszcze pobyć ze sobą, napić się herbaty, porozmawiać. Nie musimy gnać, mam nadzieję, do domu, tylko możemy jeszcze ze sobą zamienić parę słów, pobyć ze sobą. Z Panem Bogiem.